สรุปทุติยบัพพะสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนนั้นเมื่อภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาคนใดคนหนึ่งทำกาละพระองค์ท่านมักจะตรัสพยากรณ์ว่าใครได้ไปเกิดใหม่ในภพใดเมื่อมีผู้ถามว่าพระองค์ทรงมีพุทธประสงค์อย่างไรในการพยากรณ์เช่นนั้นท่านก็ตรัสตอบว่าตถาคตพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ทำกาละไปแล้วว่าใครเกิดใหม่ในภพใดเช่นนี้จะเพื่อให้คนพิศวงก็หามิได้จะเพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หามิได้จะเพื่ออานิสงส์เป็นลาภสักการะและคำสรรเสริญก็หามิได้จะเพื่อให้เราเป็นที่รู้จักของมหาชนก็หามิได้ดูก่อนอนุรุทธะมีกุลบุตรจำนวนหนึ่งจะเกิดศรัทธามากเกิดความยินดีมากเกิดความปราโมทย์มากหลังจากได้ฟังคำพยากรณ์หนึ่งๆแล้วและจะน้อมจิตเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างนี่คือประสงค์ของเราที่พยากรณ์ก็เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นสิ้นกาลนานการได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับสุขติเพื่อเป็นศรัทธาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เชื่อมั่นในหนทางไปสู่สุขติคือก่อกรรมดีละความตระหนี่รักษาความสะอาดของจิตย่อมทำให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจและเชื่อมั่นในการชี้แนะของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นเพราะมหากุศลจิตย่อมให้ความรู้สึกปลอดภัยอันเป็นที่รู้อยู่กับตนเองผู้มีความพรักพร้อมไม่ถูกกลุ่มรุมด้วยความตระหนี่ไม่แปดเปื้อนมลทินจากการละเมิดศีลย่อมมีความกล้าเผชิญความตายเพราะมั่นใจเกินมนุษย์อื่นๆว่าถ้าพบหน้ามีเขาต้องได้ไปดีกว่าที่เป็นอยู่ในพบมนุษย์แน่ๆพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้ารักตัวเองแล้วก็ไม่ควรก่อบาปทั้งปวงเพราะความสุขนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนทำชั่วจะได้พบโดยง่ายเมื่อบุคคลถูกมรณะครอบงำละทิ้งพบมนุษย์นี้ไปก็มีอะไรเป็นสมบัติของเขาเล่าเขาย่อมพาเอาอะไรไปด้วยเล่าอะไรเล่าจะติดตามเขาไปประดุจเงาติดตามตนไปผู้ที่เกิดมาแล้วจำจะต้องตายในโลกนี้ไม่ว่าจะทำกรรมอันใดไว้ทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปบุญและบาปนั้นแลเป็นสมบัติของเขาเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไปบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปประดุจเงาติดตามตนไปฉะนั้นทุกคนควรทำกรรมอันดีสะสมไว้เป็นสมบัติในปรโลกบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก